niin mä teen. Jos löydän susta kuvan, paan sen roskikseen. Jos kuulen, että sä oot jossain, en vaan mee. Niin mä teen aikuisten. Ei pitäis enää tälle joutuu teineille. Kääntyy takas autoon, jos toisen näkee. Mut täs mä meen ja kaadun eteiseen. Niin mitä sä nyt hittan teet? Kun suhun vertailin.